Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 28 marca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska i Rumunia powinny odtworzyć zakłady produkujące amunicję, co ma kluczowe znaczenie w kontekście rosyjskiej agresji. Mówił o tym w Bukareszcie szef rządu. Wojna na Ukrainie zbliża się do przełomowego momentu, tak uważa prezydent Andrzej Duda, który otworzył spotkanie ekspertów zorganizowane w Pałacu Prezydenckim. Japonia wyda w tym roku rekordową kwotę na zbrojenia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Rumunia powinny odtworzyć zakłady produkujące amunicję, co ma kluczowe znaczenie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szef polskiego rządu przebywa na międzypaństwowych konsultacjach w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Mateusz Morawiecki podkreślał, że od wielu miesięcy zabiegał na forum unijnym o fundusze na zakup i produkcję amunicji. I w Polsce, i w Rumunii niestety wiele zakładów tego typu było zamykanych w przeszłości i chcemy teraz w szybki sposób odtworzyć moce produkcyjne. Mamy bowiem bardzo dobre uzbrojenie, armatohaubice, Krab. Wzmacniamy produkcję naszych rosomaków. To jest bardzo ceniona broń przez Ukraińców i przez innych naszych partnerów, ale za mało mamy amunicji w Polsce, na Ukrainie. Za mało jest amunicji w całej Europie i w całym NATO. Premier zaznaczył, że Polska otrzyma wielomiliardowe środki na zakup i zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wielu uważa, że wojna na Ukrainie zbliża się do przełomowego momentu. Prezydent otworzył posiedzenie Kolegium Prezydenta RP do spraw polityki międzynarodowej. Politycy i eksperci spotkali się po raz 9. W rozmowach biorą udział m.in. wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i zdalnie ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski. Główny temat rozmów to trwająca drugi rok wojna na Ukrainie. Posiedzenie kolegium odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze mogli śledzić jednak przemówienie prezydenta, który otworzył obrady. Wielu postrzega, że ten konflikt i rosyjska agresja zbliża się do jakiegoś przełomowego momentu. Prezydent podkreślił, że ważne jest spojrzenie na przyszłe relacje polsko-ukraińskie. Jeżeli chodzi o budowanie dalszej wspólnoty z jednej strony tej międzyludzkiej, no ale także i tego, jakie będą na przyszłość te relacje polityczne, jakie będą na przyszłość te relacje gospodarcze. Tej nocy Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent poinformował w mediach społecznościowych, że rozmowa dotyczyła sytuacji na froncie. Rozmawialiśmy o aktualnych potrzebach obronnych Ukrainy, napisał Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rozmowa dotyczyła również wspólnych wysiłków dyplomatycznych w najbliższym czasie. Sylwia Białek, Polskie Radio. O ponad 1/4 w stosunku do budżetu z zeszłego roku wzrosną wydatki na obronę Japonii. Po raz pierwszy budżet obronny przekroczył tam 1% produktu krajowego brutto. Rząd w Tokio przyjął rekordowo wysoki budżet na rozpoczynający się 1 kwietnia nowy rok finansowy. Położenie Japonii sprawia, że sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa jest bardzo napięta. Ważne, abyśmy byli w stanie gotowości i mogli odpowiedzieć na każdą sytuację, powiedział premier Fumio Kishida, wyjaśniając przyczynę znacznego wzrostu wydatków na obronność. Rząd w Tokio zakłada, że wydatki na obronę kraju wzrosną w ciągu 5 lat 1,5 razy o 43 biliony jenów, czyli prawie 1,5 biliona złotych. Japonia zamierza zaopatrzyć się w rakiety dalekiego zasięgu, mogące zniszczyć bazę, z której wróg wypuszcza rakiety. Rząd w Tokio wzmocni flotę wojenną i wyposażenie niezbędne do kontynuowania obrony. Dla Polskiego Radia z Tokio Dorota Hałasa. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zaprasza na 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry, który potrwa od 16 do 19 czerwca. Wydarzeniu towarzyszyć będą spotkania z gwiazdami, wystawy i wieczory literackie. Samorządowiec podkreślił, że wybór Zamościa jako gospodarza festiwalu jest docenieniem pracy zamojskiego środowiska artystycznego. Mamy Zamojskie Lato Teatralne, które no niebawem będzie obchodzić pół wieku istnienia. Jan Machulski mówił o tym, że Zamość jest idealną scenografią dla teatru, nie tylko telewizji, ale także tego mówionego, słuchowisk radiowych, bo tu się słyszy i widzi rzeczy, które w innej części Polski są niedostrzegalne. Patronem festiwalu ogłoszono Aleksandra Fredrę. Publiczność będzie mogła m.in. posłuchać 2 jednoaktówek komediopisarza. Podczas wydarzenia przyznane też zostaną wielkie nagrody festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji Polskiej, którymi zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla południowych powiatów Małopolski. Najbliższa noc będzie bardzo zimna. W całym kraju temperatura minimalna wyniesie od minus 7 stopni na Pomorzu, terenach podgórskich, przez minus 5 w centrum, do zera w rejonie Świnoujścia. Jednak najzimniej będzie w Kotlinach Karpackich. Tam termometry mogą wskazać minus 15 stopni. Dodatkowo na południu kraju na drogach, chodnikach może być ślisko, a kolejna noc już nie będzie mroźna, ponieważ jutro od zachodu napłynie cieplejsze powietrze. No ale wcześniej o tym, co jutro. Jedynie na Podkarpaciu pogodnie, poza tym pochmurno, na północy, na zachodzie popada deszcz, na północnym wschodzie oraz w górach śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany w górach południowych, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro w dzień wszędzie temperatura dodatnia, od 1 stopnia na Pogórzu, na Suwalszczyźnie 3 stopnie, w centrum i na wschodzie 7, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej zastanawiamy się, jakie słowo, jaki zwrot, być może z języka angielskiego, młodzieżowego czy komputerowego, najbardziej Państwa denerwuje. Ale to także dwie dwójki i siedem trójek. Zwłaszcza w przestrzeni medialnej ostatnio, no już od dość dawna, pojawiło się takie sformułowanie i tu stawiamy kropkę. Kropka to przecież znak interpunkcyjny do wykorzystania w piśmie, a na zakończenie jakiejś rozmowy pięknie pasuje normalne dziękuję lub do zobaczenia ponownie, a nie kropka. O, właśnie. Bardzo pani dziękuję za wypowiedź. Zatem do usłyszenia. O. Tylko proszę mi nie mówić, że pan tu stawia kropkę. Nie, to kropkę teraz postawimy tutaj. O. No dobra, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Jakie słowo zakazać? I to natychmiast. Dwie dwójki i siedem trójek. W tej sprawie polecamy się. 7 minut po godzinie 17:00 już za chwilę o tym, że TikTok będzie częściowo zakazany w naszym kraju. Jonny's always running around, trying to find certainty. He needs all the walls to confirm that he ain't lonely. Mary counts his walls, knows he's tired, sees the lane. Jonny thinks the world. Placebo. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki 10 minut po godzinie 17. Na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, zamiast po prostu dzisiaj albo w tej chwili. I jeszcze takie jedno słówko, które młodzież używa bardzo natrętnie, to jest randomowy zamiast przypadkowy czy losowy. Bardzo dziękuję. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli już o młodzieży i natrętnie używającej, to też pewnie mediów społecznościowych, a nie tylko, także przecież wiadomo, elektronik, ja tam pewnie króluję, między innymi TikToka. My zastanawiamy się, czy w Polsce będzie zakaz używania tegoż właśnie, bo rząd już rozprawia się z TikTokiem. Rada do spraw cyfryzacji rekomenduje nakaz usunięcia aplikacji na służbowych urządzeniach polskich polityków i pracowników urzędów. Zresztą to echo działań, jakie od dłuższego czasu obserwujemy na Zachodzie. Z TikToka nie mogą korzystać m.in. pracownicy agencji rządowych w Stanach Zjednoczonych czy urzędnicy parlamentu Danii. Skąd niechęć rządów do chińskiej aplikacji rozrywkowej i czy jej dostępność właśnie w Polsce stoi pod znakiem zapytania? To wyjaśni Józef Niewiarowski. Mój mąż kolekcjonuje... Z pozoru niewinna aplikacja społecznościowa, z której korzysta już ponad 1 miliard osób na całym świecie, ma ostatnimi czasy spory problem. Chodzi przede wszystkim o to, jak i przez kogo przetwarzane są dane dotyczące użytkowników. Oto mamy platformę internetową, która niby działa tak jak każda inna, czyli zbiera podobne dane ludzi, ma podobne funkcje, w podobny sposób profiluje tych ludzi. Różnica polega na tym, że skoro firma prowadzące tę platformę ma silne powiązania z rządem chińskim, to jest taka możliwość przekazywania tych danych w sposób, którego Unia Europejska nie uznałaby za legalny. Nie ma jednak dowodów na to, że dane zebrane przez chińską aplikację są w jakikolwiek sposób wykorzystywane przez służby państwa środka. A właśnie to budzi największe zastrzeżenia Rady. Z kolei Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji, twierdzi, że zakaz, mówiąc kolokwialnie, zabawy na telefonach służbowych to nic wyjątkowego. Aplikacje, które są wykorzystywane do rozrywki, takie jak TikTok, są na telefonach służbowych zakazane. To jest związane z taką fundamentalną zasadą cyberbezpieczeństwa, dotyczącą tego, że nie łączy się na jednym urządzeniu danych prywatnych i służbowych. Można jednak przypuszczać, że TikTok nie jest traktowany na równi z zachodnimi serwisami. Rada do spraw cyfryzacji miała w planach doradzenie polskim przedsiębiorcom, aby ograniczyli korzystanie z usług jednej z czołowych chińskich firm technologicznych. Na odpowiedź tej firmy nie trzeba było długo czekać. Ten plan uchwały wyciekł do mediów w czwartek, po czym myśmy postanowili w niedzielę wysłać pisma do wszystkich członków Rady z prośbą o zaprzestanie naruszania naszego dobrego imienia. Mówił mi Ryszard Hordyński, dyrektor do spraw strategii i komunikacji Huawei Polska. Ostatecznie w uchwale mowa wyłącznie o TikToku, ale skoro urzędy wycofują te aplikacje, to może i my powinniśmy się nad tym zastanowić. Nie jest w mojej ocenie kluczowe, czy jakieś moje dane kiedyś przeciekną do amerykańskich, chińskich, polskich służb, jeżeli mam poczucie, że te służby mnie nie skrzywdzą. A jednocześnie mam duże podstawy do obaw, jeśli chodzi o profilowanie mnie przez taką aplikację. Jak w ramach danej usługi nasza prywatność jest naruszana i jak wiedza o nas jest wykorzystywana do manipulowania naszymi decyzjami, wyborami i tym, co oglądamy, co konsumujemy w sieci. To jest w mojej ocenie kluczowe i tym należy się martwić. Jak dodaje Katarzyna Szumielewicz, w tym przypadku nie ma rozróżnienia na chińskie, amerykańskie czy polskie aplikacje i media społecznościowe. Pewnie i do tej sprawy będziemy wracać, zastanawiając się, czy w Polsce będzie realny zakaz używania TikToka. Być może w tej sprawie również Państwa głosy. 2 dwójki i 7 trójek. Choć dziś zastanawiamy się, taki temat przewodni, jakie słowo zakazać. I to natychmiast. 2 dwójki i 7 trójek. Drażni mnie strasznie, jak ktoś zamiast komputer mówi, grałem na kompie. To znaczy nie na pompie. A następne słowo, które jest używane często przez artystów naszych polskich, to jest wykon. Jak ja słyszę słowo wykon, to mam ochotę wyłączyć telewizor. Nie tylko telefonicznie, 2 dwójki i 7 trójek, także mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Pani Edyta podpowiada, strasznie, wszystko jest strasznie. Nawet sztuka teatralna jest tak straszna, że aż piękna. Bardzo dziękuję, to piękne. Dziś jakie słowo, jaki zwrot, być może z języka angielskiego, młodzieżowego, jakaś kalka językowa najbardziej Państwa denerwuje. Bardzo proszę, śmiało można próbować. 2 dwójki i 7 trójek. No w końcu mogę wylać swoje żale dotyczące zaśmiecania polszczyzny mojej ukochanej. Jak się mówi słowo jakby, co chwilę, jakby poszedł, jakby zjadł, z takim namysłem, jakby ktoś właśnie wymyślił dynamit. To jest jedno. Drugie, szczerze, taki też wtręt przerywnik zupełnie nie mający sensu. Tak lubię polszczyznę, tak jak u Fredry na przykład, i tam nie ma tych wtrętów, prawda? Prawda. Ciężko powiedzieć. To jest ohydna kalka z angielskiego, pisze pan Stefan. W takim przypadku zawsze mówię, trudno powiedzieć. Ciężko to jest podnieść worek cementu. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl. Pani Renata z Sosnowca napisała: dawno się nie odzywałem, choć zapewniam, że oczywiście słucham i słucham Trójki codziennie. A teraz do rzeczy, czyli do Adremu. Krótko i z polską pisownią, żeby było śmieszniej. Teraz się fokusujemy na target, challenge'ujemy, a potem chillujemy w obranej destynacji. Jeszcze wiele takich kwiatków mogłabym przytoczyć, ale nie mam czasu teraz, a i nie chcę się denerwować, bo każde takie, pożar się Boże, zapożyczenia podnoszą mi ciśnienie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 2 dwójki i 7 trójek. Dziś jakie słowo, jaki zwrot najbardziej w języku polskim, potocznym, codziennym nas denerwują? Mnie najbardziej denerwuje, jak ludzie używają określenia bynajmniej, wydając im się, że to jest to samo, co przynajmniej, tylko takie bardziej kulturalne, elokwentne. pafara, pafa. W sumie z ludźmi fajnie jest, absolutnie, absolutnie, absolutnie, absolutnie. Jakby to brzmiało moim trakiem, miałem trip na Podhale od pana Marcina z Chorzowa. No nie za dobrze, nie za dobrze. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Andrzej Duda, szef MON Mariusz Błaszczak i premier Mateusz Morawiecki to liderzy rankingu zaufania w marcu, tak wynika z sondażu CBOS-u. Z największą nieufnością spotyka się za to szef PO Donald Tusk, a rankingowi zaufania społecznego przyjrzał się Aleksander Ziemiańczyk. Liderem zaufania do polityków pozostaje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego deklaruje 60% badanych, to 4 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu. Drugie miejsce zajmuje tak samo jak w lutym wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, któremu w marcu ufa 44% ankietowanych, to wzrost o 2%. 28% badanych deklaruje w stosunku do niego nieufność, to spadek o 1 punkt procentowy. Na trzecim miejscu w rankingu zaufania znalazł się premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 43% badanych, to wzrost o 2 punkty procentowe. Nieufność zaś wyraża 45% ankietowanych, to spadek o 1%. Dobre wyniki czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości to pokłosie działań tej partii, ocenia europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Bo przecież cały ten system programów społecznych, a także podwyższenia płacy minimalnej, podwyższenia minimalnych rent i emerytur corocznie o wysoki procent, to jest system dzielenia się z Polakami tym, co wypracowuje polska gospodarka. Nie żadne rozdawnictwo, jak sugerują nasi oponenci polityczni. Chcemy także kontynuować tutaj w Unii to, czym Unia tak naprawdę powinna być, a więc właśnie związkiem suwerennych państw i przeciwstawiać się tej polityce centralistycznej i federalistycznej, którą prowadzą największe frakcje polityczne. Zaufanie do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska deklaruje 26% ankietowanych, to spadek o 4 punkty procentowe. Nieufność wobec niego wyraża 58% ankietowanych, to 2 punkty procentowe więcej niż w lutym. W ocenie polityków PiS to symptomatyczne. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Tuskowi kłamstwo w sprawie Baltic Pipe. W niedzielę w Sosnowcu szef PO stwierdził, że był inicjatorem budowy gazociągu norweskiego. Politycy rządzącej partii przypominają, że Tusk w 2014 roku, kiedy był przewodniczącym PO oraz premierem, mówił, że Polska nie potrzebuje gazu z Norwegii. Rzecznik PiS Rafał Bochenek wskazał również, że Tusk mylił się w kwestii przyczyn katastrofy ekologicznej w Odrze oraz w sprawie zaopatrzenia Polski w węgiel. Okazało się, że to Donald Tusk podobno wymyślił Baltic Pipe. Pamiętamy wypowiedzi Donalda Tuska o rtęci w Odrze. Wszyscy dobrze wiemy, że była to nieprawda. Przez wiele miesięcy straszono polskich obywateli, również robiła to Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem, że węgla nie będzie, a Polacy będą zamarzali. To wszystko pokazało się jedną wielką mrzonką, bajkami, które należy wsadzić tam, gdzie powinny te bajki być odkładane. Baltic Pipe to gazociąg, który łączy Polskę i Norwegię i biegnie przez Danię. Został uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku. Wybudowały go polska spółka Gaz System i duńska firma Energinet. Realizację inwestycji rozpoczęto w roku 2016. Więcej o tym także na naszym portalu polskieradio24.pl. Prawie 24 minuty po godzinie 17 z ostatniej chwili informacja dotycząca konferencji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOL podczas dzisiejszego spotkania rekomenduje, by chce dopuścić Rosjan i Białorusinów do światowego sportu, ale nie wszystkich i pod pewnymi warunkami. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil. Teraz z listy przebojów Trójki proszę posłuchać Peter J. Birch. Propozycja na razie na miejscu 32. Utwór zatytułowany Sen zimowy. Stand. uciekają mi doby. Sen zimowy, propozycja do listy na miejscu 32. Głosujemy z aplikacji, z naszej strony lptpolskieradio.pl. A dziś też rozmawiamy o słowach, które nas denerwują. No właśnie, jakie? W tyle głowy. Nie wiem, co tam w tyle głowy jest, ale wszyscy coś mają w tyle głowy. A właśnie, coś tu miałem powiedzieć, że za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a wcześniej informacje drogowe. No czasem dobrze, że człowiek ma to tam, znaczy się w tył głowy. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki, AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Ciuciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. A z tyłu głowy to trzeba mieć dobrze uregulowany zagłówek. O, bardzo mądrze pan powiedział. Bardzo mądrze. Radio Nawigator. I o tej porze informacje dla kierowców ma Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. S7, obwodnica Trójmiasta. Korek od węzła Gdańsk-Lipce po węzeł Gdańsk-Południe. Korek także od węzła Gdańsk-Karczemki przez węzeł Gdańsk-Kowale po Gdańsk-Południe. S8 w Warszawie, trasa toruńska od Bemowa po Żerań, spowolnienia i korek, a dzieje się to na jezdni w kierunku Białegostoku. Krajowa 11, odcinek Chludowo-Oborniki w miejscowości Bogdanowo na 253 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Kolejny kłopot na S11 to korek od Dąbrówki po węzeł Poznań-Zachód na jezdni w kierunku Leszna. I druga krajowa numer 94, odcinek Legnica-Prochowice w miejscowości Kunice na 36 kilometrze. Zdarzenie auta osobowego i motocykla. Jedna osoba ranna. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności. Tego nigdy dość, a kolejne informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 17.30 wiadomości w skrócie i Artur Ewertowski. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przypomniała, że Polska głosowała przeciwko zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych w Unii Europejskiej po 2035 roku. Nietransparentne i nieformalne dyskusje, gdzie Niemcy forsują rozwiązania korzystne głównie dla swojego rynku, pokazują, że nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją, napisała szefowa resortu na Twitterze. Decyzja unijnych krajów dotycząca przepisów o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku jest ostateczna. Polska i Włochy były przeciwko. Bułgaria i Rumunia wstrzymały się od głosu. Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się przywrócenia w Polsce ceł na ukraińskie zboża. Minister złożył wniosek o uruchomienie stosownej procedury przez Radę Ministrów. Ta może domagać się zaostrzenia polityki celnej od Komisji Europejskiej. Lider Solidarnej Polski podkreślił, że import zbóż z Ukrainy w minionym sezonie znacząco wpłynął na ograniczenie możliwości zbytu płodów rolnych przez krajowych producentów. Zaznaczył, że zasadna jest pomoc rolnikom z Ukrainy, jednak wywożone stamtąd zboża nie powinny trafiać w dużych ilościach na krajowy rynek, ale do państw potrzebujących. Plan prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zapewni trwały pokój i uniemożliwi Rosji ponowny atak, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas wirtualnego spotkania z okazji Szczytu dla Demokracji. Blinken poparł podczas konferencji 10-punktowy plan pokojowy prezydenta Ukrainy. Wszyscy wiemy, żeby pokój był sprawiedliwy, musi opierać się na fundamentalnych zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, a żeby był trwały, musi zapewnić, że Rosja nie będzie mogła po prostu odpocząć i odbudować swojego wojska, powiedział Blinken. To był serwis Trójki. Za 28 minut, no niecałe o 18, kolejny serwis, a teraz serwis sportowy. I z najnowszymi informacjami przychodzi Mateusz Warianka. I znów zaczynamy od piłki nożnej. Dziś ostatnie mecze drugiej kolejki eliminacji do Mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. Najciekawiej zapowiadają się spotkania Szkocji z Hiszpanią. Tu stawką jest pierwsze miejsce w grupie po dwóch seriach. Niemniej emocji powinno być w meczach Turcji z Chorwacją i Szwajcarii z Izraelem. Te mecze o 20:45, a za niecałe pół godziny pierwszy gwizdek w starciu Gruzji z Norwegią. Przypomnę, że Polacy na inaugurację eliminacji przegrali 1-3 z Czechami. Wczoraj udało im się pokonać 1-0 Albanię. Dla biało-czerwonych było to pierwsze zgrupowanie z nowym selekcjonerem Fernando Santoszem. Wiadomo, że ten pierwszy mecz mógł w głowach i sercach naszych kibiców sprawić, że mieli wątpliwości, ale umówmy się, tego pierwszego meczu nie graliśmy tak, jak trener by od nas wymagał, więc odpowiedzialność była nasza za ten mecz, ale pierwsze takie wrażenia po tym tygodniu czy 8 dniach są bardzo pozytywne. Ocenił bramkarz Wojciech Szczęsny. Kolejne zgrupowanie w czerwcu. Polacy zagrają na wyjeździe z Mołdawią, która sprawiła sensację, remisując 0-0 z Czechami. A teraz sensacyjne informacje. Rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali dopuszczeni do startu w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Taką decyzję podjął dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Sportowcy z krajów, które są odpowiedzialne za wojnę w Ukrainie, mieliby wystartować za rok na imprezie we Francji w sportach indywidualnych jako neutralni, bez swojej flagi i hymnu. Zostajemy przy lekkiej atletyce. Wybitna polska biegaczka Joanna Jóźwik ogłosiła zakończenie kariery. Na swoim koncie ma m.in. brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów. Stawała też na podium podczas halowej odmiany tej imprezy. Dwukrotnie była na igrzyskach w Rio de Janeiro i Tokio. W Brazylii była blisko podium, zajęła 5. miejsce. Zrobiłam wszystko, co było wtedy w mojej możliwości. Wykorzystałam w zupełności moją dyspozycję ówczesną i to 5. miejsce było po prostu szczytem moich możliwości wtedy, więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Są medale z innych imprez, a z tych igrzysk przywożę fantastyczne wspomnienia i to zostanie na zawsze ze mną. Przyznała Jóźwik. 32-latka w ostatnich latach zmagała się z kontuzjami. Polscy wspinacze górscy Bartosz Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira planują pierwszy polski zjazd na nartach z dwóch ośmiotysięczników. Najpierw Polacy zjadą z Annapurny, a potem przedostaną się do bazy pod Daulagiri i rozpoczną drugi etap wyprawy. Ja się najbardziej cieszę na to, że już za mną etap przygotowań, bo on zawsze strasznie mnie zżera nerwowo, fizycznie, psychicznie. Jest to naprawdę, mimo że wyprawa dwuosobowa, to tak naprawdę pierwszy raz zaczęliśmy o tym rozmawiać w sierpniu zeszłego roku, a ostatnie miesiące już można powiedzieć, że w 100% oprócz treningu właśnie duże wyzwanie logistyczne. No muszę mieć też z tyłu głowy oczywiście sprzęt filmowy, drony, kamera, baterie. Także cieszę się w końcu, że wsiądę do samolotu w czwartek, wyłączę telefon, wejdę w tryb offline i odeśpię to, co się działo przez ostatnie czasy. Mówił Pereira. Ekspedycja rozpocznie się pod koniec marca i potrwa 2 miesiące. Jutro jedynie na Podkarpaciu pogodnie. Miejmy nadzieję, że tak słonecznie jak teraz za oknem na Myśliwieckiej. Poza tym pochmurno, na północy, na zachodzie popada deszcz, na północnym wschodzie oraz w górach śnieg. Jutro wiatr słaby, umiarkowany zachodni, choć w górach południowy, w porywach do 60 km na godzinę. Na jutro w dzień wszędzie temperatura dodatnia od 1 stopnia na Pogórzu, 3 na Suwalszczyźnie, 7 w centrum i na wschodzie, do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Z kalendarza świąt osobliwych dziś przypomnę Dzień Chwastów, a my zastanawiamy się, jakie słowo czy zwrot w języku polskim należałoby zakazać. I to natychmiast. Dla mnie takim chyba najbardziej nielubianym, znienawidzonym słowem chwastem jest dokładnie. Dokładnie, od tego zaczęliśmy dziś. Dwie dwójki i siedem trójek. Byłem na wczasach i był mecz Polski, już nie pamiętam z kim. I taka młoda dziewczyna przysiadła się tam koło mnie i mówi: nasi w niebieskich, co nie? A ja mówię: co nie? Bo nasi byli w białych. Tak się zastanawiam, co to mógł być za mecz? Co nie? Polska, Szkocja? W niebieskich? Że my w niebieskich graliśmy? Nie, w białych pan mówił. Bo w niebieskich też nam się zdarzało grywać. I w czarnych nawet. A panie, w niebieskich może Włosi też. Może i Włosi, co nie? Wiesz co? To też takie. Jakie słowo, jaki zwrot być może z języka angielskiego, komputerowego, młodzieżowego najbardziej państwa denerwuje? Zbliża się prima aprilis, to zrobimy babci jakiegoś pranka. Ja mówię: słuchaj, to żart, psikus. Ja nie lubię, pranka robimy. Co nie? Albo słowami drażniącymi może być przyszłem i poszłem, ale chciałbym też zwrócić uwagę, że jeżeli mówi się to w kontekście krótkim, czyli ktoś miał gdzieś krótko albo blisko, to można tak powiedzieć. Zapraszamy do Trójki. I za 19 minut przyjdzie 18. Nie tylko krajowi, ale i zagraniczni publicyści dostrzegają zmiany w postrzeganiu pozycji Polski na mapie geopolitycznej. Jako państwo blisko wojennego frontu walczymy też o nowe spojrzenie na rolę Warszawy, chociażby przy tworzeniu agendy międzynarodowych spraw. I o tym teraz Michał Fedusio. Rosnąca międzynarodowa pozycja Polski w ostatnich miesiącach to skutek przeniesienia osi geopolitycznej z zachodu do centrum Europy. O tym, że jest to wciąż utrzymujący się trend, można dowiedzieć się również z komentarzy zachodnich publicystów i analityków. Wskutek bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i silnego zaangażowania w pomoc Ukrainie, Polska może bardziej wpływać na decyzje w swoim sąsiedztwie. To jest też dla nas szansa na to, żeby te pozycje poprawiać, żeby wykorzystać ten moment historyczny, jaki się nam przydarzył, do budowania czegoś na przyszłość, to znaczy, żeby Polska nie była tylko właśnie tym chwilowym hubem, ale silniejszym graczem na scenie politycznej, oczywiście na miarę swoich możliwości. Doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Narracyjnie to już się trochę stało, to znaczy jest coraz więcej wątków dotyczących Polski, które są inaczej przedstawiane. Natomiast wydaje mi się, że to przesunięcie osi podziału i jakby stworzenie nowej osi współpracy na linii północ-południe musi zastanowić te inne kraje Europy Zachodniej, typowej zachodniej, nad tym, co się w ogóle dzieje. W minionych miesiącach dookoła Polski działo się wyjątkowo dużo. Na Podkarpaciu udało się rozwinąć największy hub związany z transferem niezbędnej pomocy dla Ukrainy. Polską stolicę regularnie odwiedzają również międzynarodowi przywódcy w drodze do lub z Kijowa. W kontekście obronnym czy gospodarczym zmianom ulega też spojrzenie na lokalne formaty współpracy, w których nasz kraj odgrywa znaczącą rolę. Symbolicznym gestem i faktem było to, że prezydent Biden wystąpił w Warszawie z przesłaniem, który jakby rysował najnowsze perspektywy polityczne dla Zachodu i wygłosił je w Warszawie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Andrzej Janusz, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nie było przypadkiem, że podczas wizyty prezydenta Bidena w Polsce było również spotkanie tej dziewiątki bukaresztańskiej wschodniej flanki NATO. Widać, że te formaty, w których Polska z pozycji też swoich siły gospodarczej, demograficznej jest liderem, one cały czas się utrwalają. Okazjami do forsowania polskiej agendy na międzynarodowych forach będzie między innymi tegoroczny szczyt NATO na Litwie oraz polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku. I aby Polska była postrzegana jako jeden z tych ważnych graczy na mapie geopolitycznej w tym gronie państw, powiedziałbym, ekskluzywnych. Niesamowitą karierę zrobiło ostatnie słowo ekskluzywni. W znaczeniu ekskluzywny wywiad, ekskluzywna rozmowa, co wydaje się mieć mało wspólnego z poprawnym znaczeniem tego słowa w języku polskim. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do Trójki. Małpa polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, mailowo, także smsowo. 71335. Jakie słowo, chwast do wyrwania i to natychmiast? Pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać naucz się, a teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej. Ania Dąbrowska w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 12 minut, 18. Dwie dwójki i 7 trójek. Kiedy byliśmy na spotkaniu integracyjnym, użyto słowo, proszę o feedback po spotkaniu. Każdy jest konsternacja, nie wiem co to znaczy, a chodziło po prostu o jak wrażenia po spotkaniu. Ciekawe, jaki będzie Państwa feedback po kolejnym odcinku naszego cyklu i podcastu. A więc już teraz. News albo fake news? Oto jest pytanie. O dezinformacji dziś, o manipulacji. A być może także będziemy rozsądzać. Uda nam się, co jest fake newsem, co jest newsem. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Rosyjska propaganda promuje groźby wobec Polski, groźby Andrieja Gurulowa, który publicznie zastrasza wysłaniem do Polski rakiet w reakcji na plany rozmieszczenia w Polsce systemów rakietowych HIMARS. Pani doktor, w tej warstwie informacyjnej czy dezinformacyjnej mamy się czego obawiać? W warstwie dezinformacyjnej tak, ale nie w warstwie zagrożenia fizycznego, do którego nawołuje, czy też o którym wspomina. To realne groźby militarne tutaj się pojawiają. To znaczy, no na razie to są groźby propagandowe wypowiadane w telewizji, czy też zamieszczone jako opinie tego konkretnego posła, ale to, że są promowane, oznacza prawdopodobnie, że w niedługim czasie możemy w Polsce spodziewać się ataku narracji związanych z zastraszaniem i lękiem, bo zazwyczaj tak jest, że to, co tam dzieje się w sferze propagandy rosyjskiej, potem przenika do polskiego internetu już oczywiście oderwane bezpośrednio od tych rosyjskojęzycznych źródeł. I ale to jest... przynoszą owoce później, tak? Bo taki jest mechanizm działania tych propagandowych narracji. Tak, chociaż ich skuteczność czy skuteczność tego mechanizmu zależy głównie od tego, że to źródło pierwotne, jakim jest twórca w Rosji, zostaje całkowicie zneutralizowane, czyli pojawia się jakaś redakcja albo już istnieje, która pisze na różne tematy i pojawia się artykuł ni stąd, ni zowąd o tym, że jak zdecydujemy się rozmieścić nasze rakiety, to być może Rosja nas zaatakuje, więc powinniśmy zmienić te decyzje albo próbować w różny sposób reagować inaczej. I to jest tym skuteczniejsze, że ponieważ nie widzimy tych rosyjskich znaków, stron i źródeł, to myślimy sobie, może to jest racjonalny lęk, może to rzeczywiście w Polsce ludzie dyskutują sobie na temat bezpieczeństwa i skoro są takie wnioski, to powinniśmy się obawiać tego ataku ze strony Rosji. Czyli taka zupełnie, wydawać by się mogło, neutralna informacja, z którą spotykamy się w internecie, jest pewnego rodzaju, nie wiem, taką wrzutką, tak? Że dezinformatorzy wrzucają takie coś i zobaczymy, jak się polska opinia publiczna pokłóci o to, albo jak będzie reagować. Albo jak będzie, no bardzo pięknie, panie redaktorze, pan to podsumował, dokładnie tak. I to jest o tyle niepokojące, że no nie wiemy rzeczywiście, czy to trafi na podatny grunt, czy nie trafi na podatny grunt. My tu staramy się temu przeciwdziałać, mówiąc, że źródło takich narracji jest bezpośrednio na Kremlu. Czyli próba takiego wprost wywarcia psychologicznej presji lękowej na obywatelach Polski, po to, żebyśmy, powiedzmy, my wywarli presję na rządzących na przykład, żeby jednak nie wspierali Ukrainy, albo żeby nie wykonywali ruchów ofensywnych zbrojnych. Bo chodzi o to, że Polska naprawdę ambitnie przygotowuje się zarówno pod względem dozbrajania, jak i na granicach. O tym rzadko mówimy, ale na granicy, czy to z Białorusią, czy z Kaliningradem, czy z Ukrainą, dzieje się dużo ważnych rzeczy. I Rosja to obserwuje. A skoro to obserwuje, no to stara się też temu przeciwdziałać w taki miękki sposób, czyli właśnie poprzez dezinformację, poprzez wprowadzanie polskiej opinii publicznej w takie stany lękowe, obawiające się tego, że Rosja się na nas zemści. Chociaż, jeszcze raz to podkreślę, to Rosja jest agresorem i my tak naprawdę dozbrajając się, czy też przygotowując różne plany działań, ale wsparcia Ukrainy, ale też działań obronnych Polski w razie zagrożenia, no robimy raczej coś, co każdy racjonalnie myślący człowiek czy społeczeństwo powinno popierać i powinno tego chcieć. Natomiast te nieracjonalne emocje, właśnie lęk, poczucie, że czasami są to też takie narracje, że my prowokujemy Rosję tym, że się dozbrajamy albo tym, że podejmujemy takie działania przygotowawcze w związku z potencjalnym atakiem Rosji, no to ma działać na naszą podświadomość. To ma wpływać na nasze poczucie zagrożenia i destabilizować opinię publiczną w Polsce. I to jest odpowiedź na pytanie, jak powinniśmy reagować na takie groźby, czy one są realne? Nie dać się weryfikować takie źródła? Nie powielać? No bo mam wrażenie, że bardzo dużo zależy nie tylko od samego przekazu propagandowego, ale od tego, jak my zareagujemy na taką właśnie, jeszcze raz użyję tego słowa, wrzutkę. Panie redaktorze, trudno mówić o weryfikacji, bo na ogół wrzutki, jak już posłużymy się tym terminem, one nie mają źródeł, które moglibyśmy zweryfikować. To najczęściej są jacyś ludzie w przestrzeni internetowej, którzy wyrażają swoje opinie albo przedstawiają nam na filmiku jakieś swoje racje z tym związane. Ale możemy weryfikować swoje emocje. Jeśli one wywołują bardzo silne emocje lękowe, to tu jest moim zdaniem kluczowa informacja, że widząc racjonalnie, jak to działa, widzimy, że to raczej nie powinno stanowić zagrożenia. Natomiast ten lęk, który się pojawia nieuzasadniony, to raczej powinniśmy sami się zastanowić, czego się boimy i kto by chciał, żebyśmy się tego bali. I mieć tę świadomość właśnie, jak podchodzić do tego typu publikacji. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję także. One day here, the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free and lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. I can't.